نام نورين كان فرميسك كانت بصرة درقاب وخموا ظامك لقل خفت دا جوان مقرى تزمك لملي أجنو كانت تو خداية چي مهربانت هيا دستكانت بولاي أو بلندكو تاورواني لطفي بس نوري أو پروردگاربا بروجير سيبري داركي موساو بيجا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لتاريشي قروين هنجي أمروش قاردا لقل يونس دابلي لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين ديهاني ما دفرا مشكو لما داريزي روح دا هلكشي بو ملكوتي أعلى أو كاتي لهموم رو بكان بيزار دبيو تنياي شالاوت بوديني حسب غربتو بيا كسيمكا تو بندي خدايشي هرجيس عزيزاني خوي فراموش ناكات تو اوينداري خوشويستي چيت هرجيس ناهيلت اوينداراني لوحشت دا بجين لزرگي زمي ياراني جاني توم نبهشتا خوم پيتنيايا توم هبه تنيال انفرادي لمزمه هرسي خوشي دنيايا الروك خدايك كده فرميت من لقلب اندكي خوم دام كاتي قيادم دكات اگر او لخودي خوي دا يادم بكات منيش لخودي خوم دا يادي دكم وقر لنيو كورو مزلس دا يادم بكات من لكورو مزلسي باشتر دا يادي دكم قرب اندكم بستيك ليم نزيق بيتوا من قزيك لي نزيق دبموا اگر او قزيك ايش ليم نزيق بيتوا من دوبال لي نزيق دبموا كتون زيشي خداوند دزدكوه بوتي ويغلين زيشي بندكاني يادي خداوند سروي شادينا بخشي بدلد بشو ناداد بروحد تا اگر بخدا هو گر نبيو دلارام نبيد ايدي چه آرامي وخوشبختي پيدا بخشيت زيگلو هو گربون بيادي خداو رو کرن لطفي او همو هواكاني دي سرابن چه دلنعيد پيدا بخشيت چه دلنعيد پيدا بخشيت چه گریو زاری دبینه چه دل نوایی دکاد چه همیشه آگایی لیتا چه سکالا کاند لیور دگری چه گرفت کاند بود سار سر دکاد چه گری کانی جیاند بود دکاتوا چه درگای مهری همیشه با کردوی تسر پرشت چه لبلا و مصیبت دت پارزه چه بنوری ایمان خانی دلی کردوی بد سراخان چه روزان پینزار بانگد دکات جوانت بودادنیت ریگات پید داد بچیت حضوری بدلی خود بیدوینی دردی دلی خودی بو بیان کی چی هیزه که پشتی پی ببستی چی پناگه که راب کی بولای چه دلی شکاوت آج دکاتوا چه لیوی هل قرصاوت جیر دکاتوا چه هزده بخشی با اجنوت چه هیواده بخشی با درونت چه دلت خوش دکه عزیزم توی بیکس چه تیزگل خدای گورو مهربان وره و باراب کین بولای او ففیرو الالله بابتین بولای خدایک کخاونی ملکوتی آسمان کانو زویه با فرمیسک بریجین بو تاسی دیداری خدا پیاو ساچک دفرمید گر مخیر بم لنیوان اوی صد سالم تمام بي لخدا پرستي داو ياو خود امرو روحم بچشن روح چشاني امساتي استامال دبجيرم چون اونده بتاسي دي دارو شوق الهي عبدالله كوري مسعود دفرميت باوردار تانگاد بديداري خداي خوي هر جيس آسودنا بي عزيزم پياو چاکان آرزوی جيانيان دکرد لپیناو صدای سحرو سجده تولانیو منازات ربانیو نزاو پارانوینی و شو روژی قرصینی و رو زیب زیکرنی فرمانی خدا دا خوشویستم پیاو چاکان آرزوی جیانیان دکرد لپیناو صدای سحرو سجده تولانیو منازات ربانیو نزاو پارانوینی و شو روژوی قرصینی و رو زیب زیکرنی فرمانی خدا دا نک بو کیفو رابوارد نوتی کلاو بونی مروفانی بیکارو بندگلی بیکلک اوانه تنها او کاتد ادناسن ککاریان پیتا بلام خداوند همیشه ددناسه اوان تنها او كاتر رويان ليتا ككارت بيان نيا بلام كاتي كارت بيان دبيت رويان وردة سرخينن بلام خداون هر جيز روي ورنا سرخيني هر كاتيك بتبيد روي تي بكي او روي ليتا بتايبد لكاتي نيجدا بريو روتا اوان قرداوان ليبكيت بيزار دبن ياو خود تورا دبنو حزبن زيشيد ناكن بلام خداوند پی خوشا داوای لیب کی تا بود دکرید داوا بکا تا بود دکرید داوا بکا گنزینه خدا پرو هر جیس خالی نابید اگر تو وازد داوا کردنی بینی اوالیت درنزه عزیزم سر هل برو برو آسمان دستکانت بلند که سنوتی چی جوانو دلی چی پر لئیمان پیامی تو دگینیت خدای ارزو سماوات لسائی مهری او خدای دا جیانی چی آسودو دلی چی آرام بدزدینی تماشای مریم بکا لنا راحت ترین و دجوار ترین روداو دا که هنده استما دگمنم روف بتوانه برامبری خوی را بگره خداوند پیدا فرمید فكلي واشربي وقري عينا خدا فرماني پیدکات جياني آسائي خوي دريجه پیبداد بخوره وو دل خوش با دزاني بو چون که سار سري همو چشکان لاي خدان خو اگر هنده گرفتی سکولا بمروفکان سار سر بکرین اوه گرفته گورو سختکان زگل خدا بکس سار سر نکرین کواتا گرفتکارن تسلیم با پروردگار بکو خریچی کارو بارو جیانی خود با بیر بکرو عزیزم ایما بو او دروز نبوین که خم بخوین همیشه گرفتار بین همو بیانیگ بدم میردون زاو داوای خیر و خوشی بر فراوانی او روجب که همو ایوارانی چیش به همان شیوا داواب که خداوند اود بو حلب جیره که خیری توی تیدای کاتی چیشتی که لیده سینید دلتنگ مبا دلنیابا لبری اوشتی چی دید پیده بخشید فما منعک الا لیعطیک وما اعطاک الا لیبتلیک اویلی قدغ کردوید بو اویا باشترد بداتی اوشی کپی بخشیوید بو اویا تاقید بکاتوا زورزار با اسلم دتوانی جیاوازی بخیتنیوان خویو شکروا چون که هر دوچان لیگ دتن ولی بتاقی کرنا و درده کوید مروفکان شر آوان عزیزم مترس دوری بندایتی نشتیمانی آرامیه مترس دوری بندایتی نشتیمانی آرامیه ای نازانی کاتیگ یعقوب گوتی و اخاف ان یأکله الذئب یوسف شارای و بینایشی چویر بو بلام کاتیگ گوتی قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يوسف بنيامين بناي ثواني شي قرانوا توش كار كانت بسبيره بخدا داواي دروازي خيرو سروي شادي وبختوري لي بكا بلي خدايا ارزقني كل ما اتمنى وفوق ما اتمنى واجعل الخير في اماني خدايا همو خوزگو آواتکانم پی ببخشو همو آواتکانم بخیر بجیره خدایا اگر زور بی مرووکان پشتیان تیه کردم تو کسی کم بوب نیره تو کسی کم بوب نیره خنده لنی و دلم دا بروینه نکتن حالیوم خدایا من ایتر هاگری یادی تومو توش بلطفی خود ام بندگونه بارد فراموش مکم.